6. วิตกติกะ100สรณทุกกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย87สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ88เหตุปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีพึงขยายให้พิสดาร89สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี7วาระสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี5วาระสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ90เหตุปัจจัยมี37วาระอารัมมณปัจจัยมี21วาระอธิปติปัจจัยมี23วาระอัญญมัญญปัจจัยมี28วาระปุเรชาตปัจจัยมี11วาระอาเสวนปัจจัยมี11วาระอวิคตปัจจัยมี37วาระในเล็บย่อพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณาอย่างนี้7ปีติติกะ100สรณทุกกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย91สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี10วาระอวิคตปัจจัยมี10วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน92สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยเบิกขาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยเบิกขาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุข ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่ตภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ93เหตุปัจจัยมี10วาระอารามณปัจจัยมี16วาระอธิปติปัจจัยมี16วาระอุปนิสติยปัจจัยมี16วาระอวิกตปัจจัยมี10วาระในเล็บย่อพึงขยายพิสดารเหมือนปัญหาวาในกุสลติกะ94สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสิบวาระอวิกตปัจจัยมีสิบวาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงปัญหาวานมีวาระประมาณเท่านี้8ทัศนติกะ100สรณทุกกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย95สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระอวิกตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร96สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิกตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ9ทัศนะเหตุติกะ100สรณทุกกะ1ปฏิจจวานเหตุปัจจัย97อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้สภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ10อาจยคามิติกะ100สรณทุกกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย98สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิกตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ99สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย